przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dnaboczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 września, minęła 13. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polskie Radio zostało nagrodzone Feniksem Specjalnym przez Stowarzyszenie Wydawców Katolickich. To będzie długotrwały proces, tak o rozmowach Ministerstwa Zdrowia z protestującymi medykami, mówi rzecznik resortu. Jeden z liderów Tatarów Krymskich oskarżony przez rosyjskich śledczych o uszkodzenie gazociągu. Polskie Radio uhonorowane nagrodą Stowarzyszenia Wydawców Katolickich Feniks 2021. Kapituła przyznała Feniksa Specjalnego Agencji Muzycznej i Archiwum Polskiego Radia w kategorii Multimedia za 3 wydawnictwa. 1920, bitwa, która ocaliła Europę, prezydent RP Lech Kaczyński, świadectwo oraz Smoleńsk, ostatnia misja, pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w 2010 roku. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska podkreśla, że to unikatowe albumy, które kontynuują tradycje wydawnictw tożsamościowych publicznego nadawcy. Polskie Radio w taki sposób postrzega i rozumie pełnienie swojej misji publicznej. Archiwa Polskiego Radia są bardzo bogate. To są rocznice, które Polskie Radio musi, już nawet nie tyle, że chce, ale ono musi wydać, żeby uczcić pamięć tych, którzy walczyli o Polskę, zginęli dla Polski. Patronat nad wydawnictwami objęła Rada Mediów Narodowych. Laureatów Feniksów ogłoszono podczas uroczystości otwarcia 26. Targów Wydawców Katolickich. Gala wręczenia nagrody odbędzie się w sobotę w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. W tym roku zgłoszono do niej ponad 250 pozycji w 19 kategoriach. Trwa spotkanie przedstawicieli resortu zdrowia z protestującymi medykami. Obie strony mają przedstawić swoje propozycje w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla lekarzy i innych zawodów medycznych, mówi rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Ze strony Ministerstwa Zdrowia to spotkanie prowadzi minister Piotr Bromber, odpowiedzialny za dialog społeczny, ale są oczywiście przedstawiciele wszystkich departamentów, które są w stanie i są władne odpowiedzieć na każde z pytań dotyczące każdego z 8 postulatów i oczywiście szeroka również reprezentacja Komitetu Protestacyjno-Strajkowego z Białego Miasteczka, ale od razu zastrzegam, ten dialog na pewno się dzisiaj nie skończy, to raczej będzie długotrwały proces. Tak, wchodząc na spotkanie, mówił z kolei wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Artur Drobniak. Nadzieje są duże i liczymy na to, że dzisiaj usłyszymy konkrety i pójdziemy w dobrą stronę dla opieki zdrowotnej w Polsce. Tyle mogę powiedzieć. Protestujący pracownicy ochrony zdrowia mają 8 postulatów, m.in. zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia i wzrost wyceny świadczeń medycznych. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia podpisało porozumienie z ratownikami medycznymi i ich pracodawcami. Ratownicy zawiesili protest. Minister do spraw europejskich Konrad Szymański uważa, że zyski z integracji europejskiej są dla nas wielokrotnie wyższe niż to wynika z bilansu transferów bezpośrednich. Mówił o tym podczas konferencji o przyszłości Unii Europejskiej, która odbywa się w kancelarii premiera. Biorą w niej udział eksperci, politolodzy i ekonomiści. Minister powiedział, że transfery przynoszą Polsce konkretne korzyści, ale wraz z wzbogaceniem się naszego kraju ich rola będzie słabnąć. Dlatego, jak zauważał, trzeba już teraz podkreślać, że błędem jest redukowanie dyskusji na temat integracji europejskiej jedynie do przekazywanych środków. Byłoby dobrze, abyśmy w tym konkretnym momencie historycznym nie obudzili się z pytaniem, po co nam Europa. Jeżeli będziemy redukowali Europę do transferów budżetowych, to z takim głupim pytaniem niestety się obudzimy. Dlatego tak ważne jest, aby dzisiaj pamiętać o tym, że zyski Polski z integracji europejskiej w obszarze integracji handlowej, w obszarze przepływów handlowych są około 10-krotnie wyższe niż ten niezwykle dodatni, niezwykle pozytywny bilans transferów bezpośrednich. Eksperci rozmawiają m.in. o większej niezależności Unii w sektorach strategicznych i o korzyściach dla Europy z rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Rosyjska Federalna Służba Bezpieczeństwa oskarżyła jednego z liderów Tatarów Krymskich, Narimana Dżelalowa, o dywersję. Tatarski działacz od 4 września jest przetrzymywany w areszcie. Obrońcy praw człowieka przypominają, że represje wobec społeczności tatarskiej zaczęły się w 2014 roku, po tym gdy Rosja podstępem zajęła ukraiński Krym.

jesienne pozdrowienia także znajduję i bardzo dziękuję. Także dokumentacja fotograficzna, jak ta jesień już kalendarzowa, ale u Państwa za oknem się zaczęła, to bardzo proszę także z załącznikami, jak wcześniej wspomniałem, z dokumentacją fotograficzną w mailu. Tak jak nazwa audycji, trójka do trzeciej, @polskieradio.pl. Oczywiście te sygnały także SMS-owe, a tu południowo-zachodnia część kraju, słuchaczka z miejsca pracy gorąco pozdrawia. Ta informacja sprzed chwili, 13.13 też w pracy się słucha się. No jak ma się taką możliwość, to i owszem. A i w korku ktoś, kto stoi. Tak, właśnie też widzę pan Marcin. Szerokiej, bezpiecznej drogi, a jeśli w korku, jeśli się stoi i się słucha, to życzymy przede wszystkim cierpliwości. No, każdy korek gdzieś kiedyś się musi skończyć. A jeśli przyjemna muzyka w radiu, to jakoś mam nadzieję, że ten korek mniej uciążliwy. Już nie 13, a 16 minut po 13 na naszym prędkościomierzu. Protect the land, our history and victory and legacy. lekarzom też trzeba życzyć cierpliwości, podpowiadają państwo. No nie wiem, taka muzyka to mogłaby spłoszyć to, na co się zasadzają ci wszyscy, którzy to mają w moim odczuciu. Tyle cierpliwości, ale sądząc po sygnałach od kierowców, to zdaje się, że się podobało. Podobało się? A na pewno przyjemnie się, jeśli nie stało, to jechało. W programie trzecim Systemowe Down. Teraz 21 minut po 13. A, to ciekawe. Stare książki, papiery, stare dokumenty specyficznie pachną. Nasza reporterka zajrzała do katowickiego oddziału Archiwum Państwowego i w czeluściach magazynów tam można znaleźć na przykład akt przyłączenia Górnego Śląska do Polski, czy też akty urodzenia ważnych postaci historycznych. No ale to nie wszystko, bo znajduje się tam także Centrum Ratownictwa Archiwaliów. To oddział, który pomaga Krakowowi w odzyskiwaniu dokumentów po pożarze Archiwum Miejskiego. Co jeszcze kryje się w katowickim archiwum, sprawdzała nasza reporterka Martyna Masztalerz. Żyjemy w takim świecie cyfrowym, wszystko przenosi się do internetu, natomiast są pewne rzeczy, których papierowo nie ominiemy. Są różne bardzo istotne dokumenty, które tu u was się kryją. Co to na przykład jest? Co tutaj się w tych waszych skarbach znajduje? Wszystko. Od XIII wieku. Piotr Greiner, dyrektor Archiwum Państwowego w Katowicach. Zarówno dokumenty wytworzone przez struktury państwowe, takie czy inne, od księcia Piasta aż po współczesność, materiały wytworzone przez miasta i struktury gospodarcze, przemysłowe, kopalnie, huty. Odbywa się selekcja tych dokumentów na różnych etapach. Są tak zwane kategorie archiwalne. No jak pani pisze, jakieś tam podanie do urzędu, to się to przechowuje tam przez 5 lat i potem to znika, prawda, w tym sensie takim materialnym. Także my tylko przejmujemy te materiały, które mają wartość historyczną. Żeby trafić do archiwum, to trzeba poleżeć. Tak, dlatego że najpierw instytucja musi być pewna, że nie jest jej to potrzebne do bieżącej pracy. Sławomira Krupa, wicedyrektorka Archiwum Państwowego w Katowicach. Czasem potrzebują takich dokumentów 10 lat po wytworzeniu, 20 lat. Na przykład urzędy stanu cywilnego po 100 latach nam przekazują dokumentację. I w przypadku urzędu stanu cywilnego wszystkie księgi urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata, skoro widzę, to wszystko jest materiał archiwalny. I to trafia albo po 80, albo po 100 latach do archiwum. Na wartownię? Na wartownię. Płonie krakowskie archiwum. Mhm. Zaczyna się akcja gaśnicza. Mhm. Strażacy używają wody po to, żeby ugasić pożar. Tak, tak. Potem te dokumenty nie dość, że są nadpalone, to są jeszcze zalane. I co się dzieje z tymi aktami? Trafiają tu do was? Trafiają do nas. Mamy takie Centrum Ratownictwa Archiwaliów. Maciej Grychtoł, Oddział Konserwacji Archiwum Państwowego w Katowicach. Akta przyjechały do nas mokre. Również na nich były różne środki gaśnicze, które zostały użyte podczas tej akcji gaśniczej. Na początku przystąpiliśmy do mrożenia akt w temperaturze około minus 30 stopni i tutaj mamy taką specjalną maszynę, taki, to się nazywa liofilizator. Ogromną maszynę zresztą. Tak, waży parę ton. Ta maszyna ma za zadanie wysuszyć te akta. W procesie tak zwanej sublimacji akta zamrożone wkładamy do tej maszyny i poprzez fazę ciekłą do fazy parowej te dokumenty się w tej maszynie suszą. Na półkach, może przejdziemy z drugiej strony, te półki są tam później podgrzewane i te dokumenty się wstępnie podsuszają. Też mają taki specyficzny swój zapach. Tak. Specyficzny zapach mają, no bo to jednak raz, że były mokre, już zaczęły się w nich tworzyć jakieś pierwsze zalążki mikroorganizmów. Widać, że różne atramenty i te pismo troszeczkę zeszło, wyblakło. Jak była akcja prowadzona, no to nie obchodzono się z nimi delikatnie, no bo wiadomo, trzeba było gasić. Akta się kruszą, trochę popiołu jest. No są też jednostki, które są w stanie trochę lepszym. Mamy za zadanie tutaj te dokumenty uratować, bo to jednak te dokumenty, które trafiają do archiwów, to są jedyne kopie, jakie w ogóle istnieją. Więc jeżeli cokolwiek utracimy, to już tego nie będziemy w stanie odzyskać. Do katowickiego oddziału Archiwum Państwowego, tego ważnego miejsca, Centrum Ratownictwa Archiwaliów, zajrzała nasza reporterka Martyna Masztalerz. 25 minut po godzinie 13. Przedpremierowo dziś najnowszy singiel Bartka Deryło zatytułowany Spójrz. To utwór, który jest drugim singlem zapowiadającym jego nadchodzącą płytę pod patronatem Trójki. Wyruszyłem w drogę, chciałem pobyć sam, a po chwili słyszę strój. Nie do końca umiem odszyfrować głos, który znów mnie woła spójrz. Nikt nie woła, jestem całkiem sam. Chciałbym znów znów za głosem, który woła mnie, cicho licząc, że jest twój. Z Jelcza edukację muzyczną rozpoczął w wieku 7 lat. To niedawno. Ale nie mówię, że nie edukowi albo że mało. Nie, nie, nie, nie. Młody, fajny, uśmiechnięty. Przypomnę, że Bartek 3 tygodnie temu został laureatem nagrody specjalnej programu Trzeciego Polskiego Radia na festiwalu w Opolu. Wtedy też otrzymał statuetkę Trójki dla najciekawszego debiutanta. U nas dziś przedpremierowo najnowszy singiel Bartka Deryło zatytułowany Spójrz. To drugi singiel zapowiadający nową jego płytę, a więcej będzie można usłyszeć jego muzyki, ale także jego samego. Jutro w audycji porannej po 7:30. No nie mają serca ci z poranka, żeby Bartka tak zrywać wcześniej rano. Ach, będzie gościem audycji Pora na Trójkę. To jutro po 7:30. Polecamy i zapraszamy. Już prawie 13:30. Raz, dwa, trzy. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej. W pełni świadomy, świadomy, że hej. Hop! Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy z lepszych najlepsi, 30 piętro biurowców z planych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dobrze zabawić się. Moi koledzy bawią nocą się, bo to jest życie, wykorzystać zeń. Własny los swój kół. Wiem się ich spinać, świecki warta gra. W systemie siła. Płomienne zorze budzą mnie ze snu. Giełdowy ranek, informacji szum. Z radiem na uszach i wartości swej, w pełni świadomy, świadomy, że hej. Moi koledzy ścigają ze mną się, bo do wyścigu każdy gotów jest. Moi koledzy wszyscy najlepsi, ostatnie piętro już starych drzwi. Słońce zachodzi, minął kolejny dzień, a po wyścigu dogrywali się. Moi koledzy panią rodzą się, wszyscy mogą wykorzystać dzień. Ostatniego plumknięcia. Pani Natalia, zdaje się, że w czasie przerwy pracy głęboki wdech, a to ma wpływ na nasze zdrowie czy samopoczucie. Oj, tak, tak, tak, tak, jak najbardziej. W labiryncie nowych technologii. Teraz coś głównie dla pań, chociaż niektórzy panowie też lubią się upiększać i czasem stosują laseroterapię. To pociąga za sobą konsekwencje dla zdrowia. Laseroterapia bowiem stanowi 1/5 wszystkich zabiegów medycyny estetycznej. Jest niezwykle popularna, ponieważ ma szerokie zastosowanie w redukcji naczynek, przebarwień czy usuwaniu blizny, tatuaży. I tak powoduje też uszkodzenia skóry właściwej, które to wymagają leczenia. Zespół naukowców Politechniki Krakowskiej, specjalistów od inżynierii chemicznej, wymyślił matryce hydrożelowe, unikatowe remedium na rany pooperacyjne. Możemy zrobić dwa w jednym, czyli taki układ, który nie tylko będzie regenerował tą skórę, goił te mikrouszkodzenia, również ochładzał, co da pacjentowi ulgę w procesie regeneracji skóry, ale również nawilża i przede wszystkim będzie transportował te regeneracyjne składniki aktywne. Małgorzata Miastkowska, Politechnika Krakowska, bardzo miło. Co takiego jest w tym preparacie, co różni od innych preparatów, od innych emulsji, kremów, które są na rynku, bo panie zrobiłyście coś zupełnie nowego. Tak, niestety składu nie możemy zdradzić, ponieważ będzie to objęte ochroną patentową. Możemy jedynie zapewnić, że skład jest unikatowy. Mało tego, zastosowałyśmy tutaj technologię bardzo teraz pożądaną na rynku, waterless, czyli stosujemy znacznie mniejszą ilość wody, która jest potrzebna do wyprodukowania matryc hydrożelowych. My zastosowaliśmy co innego, ale też nie możemy na razie o tym powiedzieć. Czyli ten ślad wodny jest mniejszy? Jest mniejszy zdecydowanie. Mało tego, to jest produkt 100% biodegradowalny, ponieważ takie badania przeprowadziłyśmy. Nie będzie w ogóle szkodliwy dla środowiska. Czy to przyspiesza znacznie gojenie skóry w stosunku do tego, co jest dostępne na rynku? Na razie jesteśmy na etapie badań in vitro, które właśnie potwierdzają działanie regeneracyjne tego preparatu, brak przede wszystkim działania cytotoksycznego. Kolejnym etapem będzie przekazanie prototypu produktu do kliniki, gdzie na grupie pacjentów będzie ten preparat właśnie stosowany na skórę. Po tym jak my już na pewno stwierdzimy, że jest całkowicie bezpieczny i wówczas będzie porównywany do innych środków stosowanych w tego typu zabiegach. Mamy taki krem, który trzeba wmasować w skórę, żeby ona się zregenerowała. Zawiera w sobie cząsteczki mikro. Wasza emulsja zawiera cząsteczki nano, czyli 10^-9 metra. Stosujemy krem na skórę. Gdzie wnika ten krem? On wnika do głębokich partii skóry? Właśnie taki klasyczny krem nie wnika w głębsze warstwy skóry, do skóry właściwej, i tutaj jest przewaga właśnie nanoemulsji, koloidalnych układów nanodyspersyjnych, ponieważ one mogą właśnie dostarczyć składniki aktywne w te głębsze warstwy skóry, nawet na głębokość 1600 mikrometrów, jak ostatnio nam badania pokazały, także to są bardzo dobre rezultaty. Tam są komórki macierzyste, czy to w żaden sposób nie modyfikuje składu skóry? Raczej bym powiedziała, że uzupełnia, ponieważ w naszej skórze powinny